reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Przedstawiciele sędziów krytykują projekt ustawy PiS-u o sądach. Władze Rosji muszą zapłacić 400 osobom wielomilionowe odszkodowania za masakrę w szkole w Biesłanie. Papież Franciszek mówi w Wielki Czwartek, że Ewangelię trzeba głosić z radością i pokorą. Przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa oraz Stowarzyszeń Sędziów krytykują projekt ustawy o sądach, który przygotowali posłowie PiS-u, bo jak mówią, jest niekonstytucyjny, uzależnia prezesów sądów od ministra sprawiedliwości i daje mu prawo swobodnego ich odwołania. Projekt został wczoraj opublikowany na stronie internetowej Sejmu. Przewiduje m.in. zmianę modelu powoływania i odwoływania prezesów sądów oraz poszerzenie zakresu sędziowskich i prokuratorskich oświadczeń majątkowych. Miałby wejść w życie 1 lipca i od tego dnia minister sprawiedliwości mógłby przez rok odwołać każdego prezesa sądu w Polsce bez podania przyczyny. Według rzecznika KRS-u Waldemara Żurka projekt jest pisany w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale został złożony jako poselski, by uniknąć konsultacji społecznych. Sędzia Żurek wyraził też zdziwienie co do takiego pośpiechu i takiej formuły. Dodał, że Krajowa Rada Sądownictwa analizuje ten projekt. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił niedawno, że, tu cytat, czas najwyższej kasty dobiega końca. Przekonywał, że projekt jest zgodny z konstytucją. Szef MON-u Antoni Macierewicz w siedzibie PiS-u na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, gdzie odbywa się posiedzenie komisji do spraw wyjaśnienia zarzutów stawianych Bartłomiejowi Misiewiczowi i okoliczności powoływania go na pełnione funkcje. Byłym rzecznikiem MON-u i byłym szefem gabinetu politycznego ministra Macierewicza zajmuje się powołana wczoraj przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości specjalna komisja. Tymczasem Platforma Obywatelska zwraca się do Jarosława Kaczyńskiego o natychmiastowe zdymisjonowanie Antoniego Macierewicza. Jeśli nie, w przyszłym tygodniu PO złoży w Sejmie wniosek o odwołanie Macierewicza z funkcji szefa MON-u, poinformował wiceszef Platformy Tomasz Siemoniak. Do odwołania ministra Macierewicza w związku ze sprawą Bartłomieja Misiewicza wzywa też PiS Nowoczesna. Drugi apel tej partii to usunięcie osób bez kwalifikacji ze spółek Skarbu Państwa. Rosja nie zgadza się z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który ukarał ją za poważne niedociągnięcia w związku z atakiem na szkołę w Biesłanie z 2004 roku. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił, że to Rosja była ofiarą tego ataku terrorystów i zapowiedział apelację. Trybunał w Strasburgu nakazał Moskwie wypłatę wielomilionowego odszkodowania za masakrę w Osetii Północnej. 1 września 2004 roku grupa terrorystów należących do sił czeczeńskiego przywódcy Szamila Basajewa opanowała szkołę, biorąc około 1000 zakładników. W akcji przeprowadzonej przez rosyjskie jednostki specjalne zginęły 334 osoby. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nakazał Rosji wypłacenie 400 osobom niemal 3 milionów odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych w wysokości 88 tysięcy euro. Trybunał uznał, iż strona rosyjska popełniła wiele poważnych błędów i zaniedbań. Władze wiedziały o przygotowywanym zamachu terrorystycznym, ale mimo tego nic nie zrobiły, aby mu zapobiec. Nie podjęto żadnych kroków, które zatrzymałyby znajdujących się w drodze 33 terrorystów poruszających się skradzioną ciężarówką wojskową. Nie zwiększono także sił mogących zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom. Do szkoły uczęszczały dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Wśród zabitych było 184 dzieci. Atak był jednym z wielu, jakich widownią była Rosja w latach 90. ubiegłego wieku. Ich organizatorzy domagali się wycofania sił rosyjskich z Czeczenii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ewangelię trzeba głosić z radością i pokorą, mówił papież Franciszek w Wielki Czwartek. Papież odprawił mszę Krzyżma Świętego w Bazylice Watykańskiej. Pierwsze rzędy w bazylice zajęli duchowni, w tym wielu kardynałów, którzy w Wielki Czwartek odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Zwracając się do nich, papież powiedział: gdy ksiądz wygłasza homilię, krótką, jeśli możliwe, powinien to robić z radością, która dotyka serc wiernych całym sobą. Franciszek napominał, że dobrej nowiny nie można głosić z wyniosłością i zwrócił uwagę, że szczególnie pośród biednych należy to robić z szacunkiem i wielką pokorą. Papież przywołał postać matki Teresy z Kalkuty. Potem poświęcił oleje przeznaczone do namaszczeń. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Sytuacja na Półwyspie Koreańskim staje się coraz bardziej napięta. W sobotę Stany Zjednoczone skierowały w stronę Korei Północnej lotniskowiec oraz kilka niszczycieli i krążowników rakietowych. Władze w Seulu mają nadzieję, że jeśli dojdzie do ataku wyprzedzającego USA na Pjongjang, zostaną o tym poinformowane odpowiednio wcześniej. Szef południowo-koreańskiej dyplomacji Yoon Byung-se stwierdził, że w ramach Sojuszu Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej Waszyngton powinien konsultować plany działań dotyczące Korei Północnej z władzami w Seulu. W stronę Półwyspu Koreańskiego zmierza bowiem amerykańska grupa bojowa

dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy monolog Marka Motasa i skecz Ewy Szumańskiej z udziałem Jana Kaczmarka. Natomiast piosenki zaśpiewają Marian Kociniak i Andrzej Zaorski oraz Jan Kaczmarek. A kiedy połączy się ze sobą tytuły tych piosenek, wychodzi bardzo optymistyczne przesłanie, z którym Państwa zostawimy na ten świąteczny weekend, mianowicie natura czeka, gdy wysiądzie wyobraźnia. Miłego słuchania. Życie od A do D. Wiosna, wiersz z tomiku Otwarty szlaban. Ponieważ pogoda za oknem jak znalazł, wiersz przeczytam na muzyce. Wiosna bywa często niestety opisywana w wierszach poety. U prozaika i piosenkarza to słowo wiosna wciąż się powtarza. W poezji wiosna to mlecze na trawce, słońce, dziewczyna gdzieś na huśtawce, a wiosna to przecież zwykłe zjawisko od pora roku. To wszystko. Wiosną od wieków nic się nie zmienia prócz wiosennego w nas przesilenia. Wiosna w układzie heliocentrycznym jest zwykłym zjawiskiem astronomicznym. Reasumując, to pora taka, że słońce nam spiecze plecy na raka, a w ogóle wiosną to o to chodzi, że ledwie się zacznie, to już przechodzi. Ale się wiosna ciągle powtarza. Wystarczy spojrzeć do kalendarza, z którego płynie konkluzja radosna, że i przed wojną też była wiosna. Nikomu na świecie się nigdy nie śniło, żeby na przykład wiosny nie było. Wystarczy spojrzeć na wiosnę z boku, by dojrzeć w wiośnie jedną z pór roku. Gdy przejdzie lato, jesień i zima, wiosny po prostu nic nie powstrzyma. Wyrosną dzieci, nam tylko brzuchy przez te zimowe pyzy i kluchy. Wrócimy do dawnej formy i treści, co w opalaczach musi się zmieścić. Rower, siłownia i myśl szczęśliwa. Nareszcie wiosna w kwiatach przybywa. Tyle o wiośnie, że co można, mówi poeta, spragnionymi rymów usty. Ale jak przejść do pioruna tedy od cudownych strof poetyckich do szarej prozy wpisanej tłustym drukiem do naszego niekolorowego życia? Nie pozostaje nic innego, jak tylko oddżinglować się od pięknego światu metafor melodią muzyki, co drzemie w ekspresyjnym przerywniku. Teraz dopieroś, po raz nie wiem, któryś to raz z rzędu mogę przejść do rzetelnego poradnictwa. Cóż robić, gdy wiosna uwikła nas w swoje zawiłe trele i kumkania, bocianów podniebne szybowanie, na strunach wiatru koncerty wielodźwięczne, gdy wiosna słońca promieniem na przestrzał ucałuje nas niewymownie. Jednym słowem, cóż robić, gdy wiosna wesie nas swoimi szponami i powlecze w przepastne, ciepłe łąki obsadzone trawą, co buja niespokojnie na wietrze. Pyta nas pani Antonina Jarmuła, prosząca o anonimowość. No cóż robić, dodaje po chwili pani Antonina, gdy wraz z pierwszym promieniem wiosennego słońca zapadam na rozległą marskość twarzy. Ręce mi się pocą, mam migotanie gałek od oczu, jestem nieumiarkowana w jedzeniu i piciu oraz dopada mnie cały zespół zachowań opisanych dokładnie w katechizmie do klasy czwartej w rozdziale 7 grzechów głównych. Panie Antosiu, od szkodliwych gazów bojowych uchroni każdego z nas maska przeciwgazowa. O urodę trzeba walczyć jak dzielny król, co na wojnę szedł. Dlatego per analogiam dla porównania, przed szkodliwymi działaniami wiosny zabezpieczamy się maską przeciwwiosenną. W tym celu rozcinamy zdecydowanym cięciem, jak gdyby przez jagodę, dojrzałą w promieniach słońca rozdymaną dynię. Z połówki rozciętej dyni wybieramy odrobinę miąższą i odkładamy na bok. Teraz w połówce dyni, w hipotetycznym miejscu, w którym podejrzewamy, że znajdzie się czubek naszego nosa, wiercimy otwór, do którego wpasowujemy wydrążoną osiowo marchew wzdłuż. W marchwi wiercimy dwie dziurki, przez które będziemy wciągali do kadłuba powietrze poprzez nozdrza przystawione do wzmiankowanych dziurek w marchwi. Dynię teraz napełniamy papką odżywczą z czarnych jagód i szpinaku. Powietrze wdychane przez marchwie inhaluje do nasz w głąb karoten, a papka z jagód i szpinaku zasili nam skórę twarzy we żelazo i granatowy barwnik zawarty w owocach runa leśnego. Tak napełnioną michę dyniową z leczniczą paciałigą naciskamy oburącz na twarz tuż przed snem, z tym, że ktoś z zaprzyjaźnionych domowników robi nam jeszcze w masce otwory na oczy, byśmy mogli obserwować zegarek, a na nim 8 godzin, czyli czas konieczny, by kuracja była skuteczna przez 3 miesiące. Z drugiej części dyni robimy coś w rodzaju hełmu, czyli kasku, wypełnionego miąższem i pestkami i mocnym ruchem również oburącz naciskamy na głowę. Dla żartu w górnej części dyni możemy zrobić otwór, w który wsadzamy marchewkę, co uczyni z naszego hełmu rodzaj pikiel chałby. We wspomnianej pikiel chałbie z dyni robimy gwóźdkiem tyle otworków, ile mamy włosów. Włosy przewlekamy siedełkiem do robudek na zewnątrz dyni, by oddychały i nie ulegały zaparzeniu. Jeżeli w trakcie kuracji ktoś zapukałby do naszych drzwi, nie otwierać pod żadnym pozorem, choćby to był nawet szwagier lub ktoś zaprzyjaźniony. Rozmawiać tylko przez zamknięte drzwi. Dlaczego, może ktoś zapytać wnikliwie, nie otwierać? Ano dlatego, że po 3-miesięcznej kuracji dyniowej ktoś bez dyni na twarzy mógłby nas szokować na amen. A w następnym razie ustosunkuje się, jak wywabić z twarzy to granatowe paciołygę z jagód. Porzućmy konwenanse, nie jeden wzywa głos. Zasady i niuanse, stanowczo tego dość. Zawróćmy ewolucję, bo w głowie się przelewa. I dalej, panowie, i szybciej, panowie, na drzewa, na drzewa, na drzewa. Natura czeka jeszcze gdzie nie gdzie. Ostatnie resztki puszcz jeszcze zawrócić możecie, wierzcie, jutro za późno już. Zostawmy samochody, telewizory też, rozrywki, tańce, mody, powody szczęści, łez. Rozbierzmy się do goła i pomalujmy w paski. I dalej, panowie, i prędzej, panowie, do jaskiń, do jaskiń, do jaskiń. Natura czeka jeszcze gdzie nie gdzie. Ostatnie resztki puszcz jeszcze zawrócić możecie, wierzcie, jutro za późno już. Zagramy w Robinsona lub jaskiniowy styl. Każdy się przekona, że starczą nam dwa dni. I zaraz po weekendzie spędzonym po kryjomu, prędziutko, panowie, szybciutko, panowie, do biura, do szkoły, do domu. Będąc młodą lekarką, która zgasiła telewizor i obserwuje z zaplecza, kiedy będzie pożar lasu od ścierniska, co je wypala sołtys, bo to zawsze miło popatrzeć. Wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie zdecydowanym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Zgaduję, że coś panu dolega. Wręcz przeciwnie, jestem w dużej formie i będę kandydował. Na prezydenta? A jak? A ma pan szansy? Skorzę znowu, ani tycznia. Pewnie, bo w obecnej sytuacji byłby to cud nad Wisłokiem. Ale jak pan nie ma szansy, to po co pan kandyduje? Teraz się nie kandyduję, żeby wygrać, tylko dla promocji. Dla promocji? To pani nie wie, że świat stoi na promocji? Troszkę wiem. Jak w sklepie napiszą promocja i ustawią piramidkę słoików z ogórkiem obniżonym o 3 grosze, to ludzie rwią, jakby byli gratis. Właśnie. A jak promocyjnie spuszczą rajstopy o jedno oczko, to baby biorą po 10 pary z obojętnością rozmiaru. Właśnie. A jak telefonia nasza zapoda, że o 4 rano daje promocyjną, bezpłatną rozmowę, to naród nastawia budzik i gada, chociaż nie ma o czym. No, widzi pani, sama pani widzi. Co sama widzę? Co? Co ma wspólne ogórek, telefon i rajstopa z prezydentem? Rozchodzi się o to, żeby się wypromować, czyli pokazać gębę w telewizorze, a kandydat pokaże. I coś mądrego powie. Skądże znowu? Im głupiej, tym lepiej. Też racja, bo widz się zaszokuje i dłużej zapamięta. Właśnie, widzę, że pani doktor zna narodowe psychikę. Jedno mnie tylko ciekawi, skąd pieniądze? Bo przecież taka kampania to są bajrońskie sumy. Pani doktor, przez partia da, To prawda, każda partia Z jednym chlubnym wyjątkiem. Wypuści cegiełki i przepuści składki. Byle się wypromować. Właśnie, każdy oszołom. Skrzyknie innych oszołomów, byle się oszołomić. Otóż to. Rozumiem. A czemu pan z tym przyszedł do mnie? Żeby pani mnie fizycznie wypromowała na kampanię. Nic prostszego. Pobrałam zaplecza stosowne imponderabilia. Wykonałam zaszczyk wzmacniający. Masaż rewizytacyjny. Maseczkę upiększającą. Wycisłam mu Węgry w temacie zdrowy cery. I wepchłam do oczy dołów szkła kontaktowe niebieskie. Co nie się zostały posłuczone szybce w apteczce. Już po wszystkim. A dzięki stukrotne i ruszam w kierunku mego przeznaczenia. Gdy pacjent oddalał się pogumnie po swoje 0,5% głosy, pomyślałam, jakąż to niebagatelną siłę ma w naszej rzeczywistości promocja. Do usłyszenia. Murno, durno, nieprzyjemnie, luźna plomba dzwoni w zębie, a za oknem w środku maja, dudnik rad jak strusie jaja, we łbie szumi znów niestety, w kościach łamie to artretyzm, tylko usiąść i zapłakać, że ta dola byle jaka. Na dodatek jeszcze Zenek dostał wczoraj wymówienie, bo go złapał szef inżynier na intratnej dość lewiźnie. Tak się wszystko podle zbiegło, że dookoła iste piekło, więc za siebie szkoda gadać, ani w rząd nie odpowiadam. Pies mnie pogryzł od sąsiada, bo pogłaskać chciałem gada. Byłem u sąsiada żony, nie wie czy był zaszczepiony. Pogotowie wzięło Kryśkę, miała chorą ślepą kiszkę. Nie ma nawet z kim się napić, to się kurtka można zabić. Jak się wali, to się wali, nerwy mi powysiadały. Chciałem sobie wyobrazić jakieś wyjście z tej kabały. Wyobraźnia w takich razach zwykle leczy i pomaga. Lecz i ona, pełna klęska, odmówiła posłuszeństwa. Trudno sobie wyobrazić miły koniec tej ballady. To twór chorej wyobraźni w tym życiowym mym marazmie. Psa wyprawię na lewiznę, Kryśkę chyba w ucho gwiznę. Zenek szefa niech pogryzie w udo albo trochę wyżej. Powtórkę z rozrywki przygotował Andrzej Zakrzewski. Muzyczna Poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy już oficjalnie i zapraszamy na Muzyczną Pocztę UKF. A skoro poczta, to czekamy na państwa propozycje. Mailowe ukf@polskiradio.pl i telefoniczne 22 i 7 trójek. A rozpoczynamy od prośby pani Barbary, która chciałaby wraz z nami dziś posłuchać nagrania grupy Dżem Jak malowany ptak. była grupa Jam i Jak malowany ptak. 22 i 7 trójek, klub UKF, Małopolskie Radio.pl. Czekam na Państwa kolejne zamówienia. I przed nami kolejna wielka polska gwiazda. Dzień dobry, chciałem zamówić utwór TSA pod tytułem Mass Media dla wszystkich fanów TSA. Mass Media i grupa TSA w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, klub UKF, Małopolskie Radio.pl. Pan Artur wspomina telewizję sprzed lat, to na przykład w przerwach reklamowych, reklamy nie było przecież tyle telewizji, ale w przerwach były obrazki z góry, a pod spodem, pod obrazkami sączyła się muzyka na przykład grupy Jethro Tull. Thank you.

Grupa Riverside w muzycznej poczcie UKF. UKF @polskieradio.pl, list od pani Anny, a w liście prośba o bielki All is full of love. Bierg muzycznej poczcie UKF. Pan Artur napisał, że wraca po kilku latach nieobecności do kraju i ciekawe jest, jak się tu odnajdzie. Prosi o nagranie grupy Snow Patrol Cult Out in the Dark. I to będzie wszystko dzisiaj w muzycznej poczcie UKF. Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy i do usłyszenia. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We'll